Pytanie, czy mówimy o całym warsztacie, czy o sesji, bo jeśli mówimy o samej już sesji oddychania, no to wygląda tak, że uczestnicy się dobierają w pary. Najpierw sesja, a potem warsztat. Tak, uczestnicy się dobierają w pary. Jedna osoba, tak zwany oddychający, czyli po angielsku breather, kładzie się na materacu z zawiązanymi oczami, druga osoba przejmuje na te 3 godziny sesji rolę sitera, czyli po prostu opiekuje się trochę swoim podobieszczym, pomaga mu w takich prostych czynnościach jak napicie się wody, wytarcie nosa, zaprowadzenie do toalety, czyli wszystkie te rzeczy, których osoba z zawiązanymi oczami będąca w silnych emocjach może nie zrobić. Oczywiście, gdy wymaga to poważniejszej jakiejś interwencji, no to od tego są facylitatorzy, odpowiednicy, nazwijmy to terapeutów, którzy wkraczają i pomagają takiej osobie przejść przez dany proces. Sesja zaczyna się krótką relaksacją, takim przygotowaniem do podróży, w trakcie której relaksujemy poszczególne części ciała, no i w pewnym momencie zaczynamy oddychać głębiej i szybciej. I wtedy puszczamy też muzykę, specjalnie do tego dopasowaną. W szkole Grofa generalnie tygodniowy jeden moduł dotyczy tylko i wyłącznie dobierania muzyki, także nie jest to też przypadkowa playlista, którą ktoś znajdzie w internecie, tylko naprawdę tą muzykę trzeba mocno do siebie dopasować. Zrobienie samemu takiej listy, 3-godzinnej listy, to jest też jeden z elementów egzaminu w ogóle w szkole Grofa, żeby wszyscy, którzy ten egzamin jakby oceniają, wiedzieli, że każdy jest w stanie sobie sam taką muzykę zrobić. No i lecą 3 godziny muzyki. Pierwsza godzina to jest bardzo intensywna, mająca za zadanie wzbudzić jak najwięcej emocji, jak najbardziej poruszyć uczestnika, często też zmobilizować go do ruchu. Podczas pierwszej godziny często ludzie się ruszają, można by powiedzieć, że tańczą, miotają się na wszystkie strony. Później druga godzina to jest tak zwana epic music, czyli muzyka epicka, emocjonalna, mająca pobudzić różne też emocje. Już mniej taka intensywna, ruszająca się, ale bardziej taka skłaniająca do płaczu, do jakiegoś przeżywania wzruszeń, silnych uczuć. No i trzecia godzina, no to już jest muzyka relaksująca, pomagająca nam wylądować i spokojnie w wyciszonym stanie wrócić z powrotem do tego świata fizycznego. Oczywiście na koniec, zanim jeszcze, albo tuż po tym, jak uczestnik zdejmie opaskę, podchodzi jeden z facylitatorów, upewnia się, że wszystko zostało na dzisiaj zrobione. Jeśli nie zostało, to pracujemy dalej. Na tyle, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy uczestnicy bezpiecznie wylądowali czując się na tyle dobrze, na ile to możliwe. Świetnie. Bardzo, Tomku, bardzo, bardzo obrazowo, bardzo dokładnie to wszystko ująłeś. Czyli co? Czyli początek wygląda tak, że po wstępnej relaksacji delikwent, bądź delikwent, taka oczywiście z zawiązanymi oczami, kładzie się na materacu i wtedy rozbrzmiewa muzyka, zaczynamy oddychanie przeponowe, tak? Przede wszystkim, chociaż nie jest to regułą. Chociaż regułą jest to, żeby pójść za swoim ciałem, więc to może być przez usta, przez nos, przez przeponę i generalnie wolna amerykanka tak naprawdę. Cokolwiek działa. I wtedy rozbrzmiewa taka muzyka jak na przykład Hendingarna w utworze Grauholorfen. Jeśli ktoś chce sobie teraz troszeczkę pooddychać przy tym, może zobaczyć jak to może być, to zachęcam. grają jeszcze bardzo dynamicznie Hendingarna i grał Holorfen, a ja przypominam, to są Anna Migały, jest już prawie 10 po pierwszej, słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Annały znowu terapeutycznie, znowu tak w celu odkrycia własnej jaźni, w celu dojścia do persony, jak to mawiał pan Jung. Tomek Kwieciński jest naszym gościem, specjalista od oddychania holotropowego. Troszeczkę o tym oddychaniu już sobie porozmawialiśmy. Zaprezentowała została muzyka, która podczas pierwszej części sesji jest grana właśnie i ona rzeczywiście bardzo zachęca, bardzo energetyzuje do tego, żeby tak jak wojownik wejść w te swoje stany i wykraść ten kwiat paproci po prostu, który może nam pomóc. Pomóc na co na przykład? No to jest ciekawe pytanie, bo oddychanie holotropowe generalnie może służyć w dwóch celach. Zarówno pomóc w sytuacjach, kiedy naprawdę czujemy duży problem jakiś ze sobą, więc w tym sensie byłaby to metoda, którą można by było nazwać metodą terapeutyczną, ale też swoją drogą, tak samo jak klasyczna terapia, nie jest to przeznaczone tylko dla ludzi, którzy się czują źle. Jest to również przeznaczone dla tych ludzi, którzy czują się dobrze, ale chcieliby zgłębić siebie jeszcze bardziej i być może poczuć się jeszcze lepiej. Także pomaga to na wszelkie problemy natury emocjonalnej, ale też na nawet na takie rzeczy jak brak energii w życiu, czy na chęć po prostu skontaktowania się bardziej ze sobą. Na wszelkie rzeczy, które czujemy, że ich przyczyna może wynikać z przeszłości. Również na niektóre choroby psychosomatyczne, takie, które są spowodowane stresem, nerwami czy jakiegoś rodzaju traumą. Z takich rzeczy poza ogólnorozwojowymi czy ogólno, nazwijmy to, terapeutycznymi, są pewne specyficzne obszary, na które oddychanie wyjątkowo pomagają i między innymi jest to doświadczanie traumatycznych rzeczy, ponieważ wiele takich klasycznych metod do pracy z traumą nie jest w stanie sobie poradzić albo szybko przynajmniej poradzić z niektórymi rzeczami. W momencie, gdy organizm człowieka doświadcza traumy, w jego ciele następuje tyle różnego rodzaju blokad energii, tyle tych emocji zostaje wzburzonych, że ciężko jest podczas rozmowy taką energię umieć uwolnić, taką energię umieć skanalizować. Jeśli ktoś na przykład doświadczył morderstwa na przykład własnej rodziny na wojnie, no to ciężko sobie wyobrazić, że przez rozmawianie z terapeutą, jak mu jest przykro z tego powodu, to doświadczenie zostanie wyrażone i uwolnione. W przypadku, kiedy ktoś będzie 2 godziny dosłownie miotał się po materacu, wrzeszczał i na przykład odbędzie takich sesji kilka, jest to coś zupełnie innego. Więc do wszelkich takich ekstremalnych rzeczy, szczególnie właśnie polegających na tym, że człowiek doświadczył jakiegoś traumatycznego wydarzenia. Na to jest to szczególnie pomocne. Co trzeba przynieść ze sobą na oddychanie? Czy jest jakiś ekwipunek? Czy są jakieś certyfikowane maty na przykład? Generalnie zawsze my zapewniamy materace, ponieważ uczestnicy dojeżdżają z różnych krańców Polski albo i czasami świata, jeśli robimy warsztaty za granicą, więc to już jest obowiązek organizatora, żeby zapewnić materace. Właściwie niewiele rzeczy trzeba przynieść. Zapraszamy zawsze, żeby wziąć własną butelkę wody, coś do zasłonięcia oczu i ewentualnie notes do zapisywania różnego rodzaju przemyśleń, wglądów, które się podczas sesji pojawią. Do różnych poszczególnych warsztatów, które mają jakiś temat wiodący, czasami też prosimy o wzięcie jakiś różnych rzeczy, na przykład do najbliższego warsztatu bardzo prowadząca z Irlandii prosiła, żeby przynieść jakąś dla nas ważną emocjonalnie rzecz, na przykład zabawkę z dzieciństwa, taką jedną rzecz, ale to jest kwestia tego konkretnego warsztatu. Do samego oddychania tak naprawdę nie musimy jakoś szczególnie dużego ekwipunku ze sobą brać. Rozumiem, że poszczególne warsztaty dotyczą poszczególnych jakichś problemów. Tak, tak. Albo kontekstów, dzieciństwa na przykład, albo traumy, albo seksualności, albo różnego rodzaju schematów, jakie mamy, czy pracy z ciałem, także staramy się do każdego warsztatu dobrać jakiś jeszcze temat wiodący, żeby też każdy warsztat się chociaż trochę od siebie różnił, żeby ludzie, którzy przychodzą po kilka razy, mieli za każdym razem coś nowego też. Czy są jakieś zalecenia dietetyczne przed, po, w trakcie? Poza takimi oczywistymi dla nas, żeby nie znajdować się pod wpływem, żadnych substancji odurzających, nie oceniając, czy to dobre, czy złe, ale po prostu na warsztacie czegoś że takiego... Że tutaj nie. Tak, nie chcemy, no bo nie chcemy mieszać ze sobą po prostu takich rzeczy. To raczej nie, no oczywiście zdrowy rozsądek, jeśli wiemy, że ma być intensywna sesja cielesna, no to tak samo jak przed warsztatami tanecznymi, czy przed pójściem na siłownię, nie ma sensu zjadać 2 kebabów naraz i przychodzić z pełnym brzuchem, no bo to może nam utrudniać jakiekolwiek cielesne ćwiczenie, ale tak poza tym nie jest to jakoś szczególnie wskazane, żeby taką dietę szczególną stosować. Oczywiście są pewne, jako że jest to technika intensywna, to są pewne przeciwwskazania do tego. Powiem może krótko, że osoby, które mają na przykład poważne choroby serca, niestety w takich warsztatach nie mogą brać udziału, no bo jest to po prostu dla nich, mogłoby być niebezpieczne. Bardzo dbamy o to już na etapie kwalifikacji do warsztatu. Każdy z uczestników wypełnia formularz. W przypadku jakichś problemów, komplikacji, no to zachęcamy do konsultacji z lekarzami, czy sami z każdą osobą przeprowadzamy szczegółowy wywiad na temat jej zdrowia, no żeby właśnie wykluczyć takie ewentualności, gdzie komuś mogłoby coś zagrażać. Tak samo jest też kilka dolegliwości psychicznych, które sprawiają, że oddychanie holotropowe do kogoś nie będzie być może najlepszym pomysłem. Nie będę się może wgłębiał w szczegóły, ale warto też pamiętać, że nie jest to też doświadczenie dla każdego. Dla każdego. Klasyczne pytanie od pani Agaty z Sydney, gdzie jest już dziewiąta, po dziewiątej rano. Od jakiego wieku można korzystać z terapii? To jest ciekawe, bo generalnie raczej rzadko się zdarza, żeby przyszedł ktoś poniżej 16 lub 18 lat. Przeważnie osoby po prostu poniżej tego wieku się najzwyczajniej w świecie nie interesują takimi warsztatami samorozwojowymi. Natomiast z tego, co słyszałem, w Stanach jest jedna facylitatorka, która prowadzi oddychanie holotropowe dla dzieci. Przy czym jest to oczywiście wersja skrócona i nieco złagodzona, dopasowana, po prostu zaadaptowana do możliwości dzieci, które pewnie 3 godziny by nie chciały leżeć na materacach i wtedy takie sesje trwają krócej. Natomiast przeciwwskazań nie ma, ponieważ nie ma tam też, przynajmniej w tej wersji dla dzieci, nie ma też tak trudnej merytorycznie treści, żeby dziecko nie mogło jej zrozumieć. Jeśli mówimy o ćwiczeniach, których celem jest uwalnianie emocji, uwalnianie energii, pozwalanie ciału ruszać się tak, jak ma ochotę, no to nie ma przeciwwskazań. Dzieci to tak naprawdę robią cały czas, dopóki dorośli im nie przeszkadzają, to dzieci to robią. Tak naprawdę duża część tego, czemu w ogóle ludzie muszą robić oddychanie holotropowe, polega na tym, że w momencie, gdy byli dziećmi, to rodzice na wiele rzeczy nie pozwalali. Na niektóre słusznie, na przykład na wbieganie na ulicę na czerwonym świetle, ale na niektóre może niesłusznie i dlatego później tą energię trzeba jakoś z siebie uwolnić w inny sposób. Jeszcze jedno pytanie, a raczej takie pytanie otwarte. Stała słuchaczka Dominika pisze, że z opisu twojego, drogi Tomku, metoda oddychania kojarzy jej się z relaksacją wzbogaconą tylko o zakryte oczy. Czy to słuszne skojarzenie? Z jednej strony ma podobne elementy, z drugiej strony ciężko o bardziej relaksacyjne. Tak, o bardziej mało relaksacyjne warunki. Są ludzie, którzy traktują oddychanie jako pewną relaksację i po prostu oddychają głęboko i wchodzą w stany relaksu czy po prostu jakiejś medytacji. Natomiast dla większości ludzi jest to skrajnie mocne, emocjonalne doświadczenie. Sala czasami oddychania wygląda jak po prostu bitwa jakaś, albo jak niektórzy twierdzą, szpital psychiatryczny. Tylko jak powiedział osoba, która pracowała w szpitalu psychiatrycznym i przyszła do nas na warsztat, powiedziała, że w szpitalu psychiatrycznym przynajmniej pacjenci mają ataki nie wszyscy naraz, tylko po kolei. A tutaj jest taki moment, kiedy wszyscy naraz przechodzą coś w tym rodzaju, więc zdecydowanie się to różni od relaksacji i ludzie raczej mają poczucie, że przeżyli mnóstwo emocji w te 3 godziny, czy w cały warsztat, bo sama po sesji oddychania są jeszcze inne elementy warsztatu, które sprawiają, że tych uczuć jest bardzo dużo i integrowanie tego warsztatu w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, dochodzenie do siebie, też trwa czasami kilka dni, czasami nawet kilka tygodni, żeby umysł wszystko przyswoił, co się w czasie takiego warsztatu wydarzyło, więc zdecydowanie nie nazwałbym tego relaksacją, wręcz przeciwnie. I po tym oddychaniu też cały czas ten proces trwa. To, co różni od relaksacji, to przede wszystkim jest to z rzeczy technicznych, no to jest szybszy oddech i ruchy ciała, które naturalnie z tym szybkim oddechem idą. Jest szybsza na początku muzyka, bardzo głośna, taka, że czasami prosimy, żeby osoby wrażliwsze wzięły ze sobą zatyczki do uszu po prostu, bo dla niektórych niewielkiej grupy osób, ale może to być aż fizycznie nieprzyjemne, bo ta muzyka jest tak głośno. I też ogólna atmosfera zachęty do wyrażania wszystkiego, więc bardzo często jest tak, że sesja się zaczyna i już ktoś zaczyna krzyczeć, już ktoś zaczyna przeklinać, już ktoś zaczyna głośno dyszeć i ta cała grupa czuje, że okej, to jest miejsce, w którym możemy się wyrazić i nikt nas nie będzie oceniał. Więc do relaksacji jest takiej sesji bardzo daleko, rzekłbym nawet, że jest to na drugim biegunie takiej klasycznej relaksacji. I jeszcze jedno pytanie Artura z Helsinek. Czy dużo osób prowadzi sesję oddychania holotropowego? To zależy od kraju. Generalnie nie tak dużo. Generalnie wciąż w Polsce takich osób jest dosłownie kilka. Myślę, że na palcach jednej, góra, dwóch rąk można by było je policzyć, a osób z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia warsztatu w tym momencie są po prostu dwie w Polsce. Są kraje takie jak Stany Zjednoczone, gdzie tych osób będzie już kilkadziesiąt, czy Hiszpania, gdzie to się zrobiło bardzo popularne. Natomiast zależy to często po prostu od tego, czy osoba w danym kraju, która była pierwsza, czy odpowiednio dała radę rozpropagować tą metodę. Natomiast są wciąż kraje, jeśli akurat pytasz z Helsinek, to z tego, co mi się wydaje, w Finlandii na przykład nie ma osoby, która by mogła samodzielnie prowadzić warsztaty. Natomiast tak się składa, że w przyszłym tygodniu akurat do Finlandii jedziemy nie do Helsinek, tylko do Turku. My zostaliśmy zaproszeni właśnie przez Finów w treningu. Nasza polska ekipa została zaproszona, żeby poprowadzić razem z nimi właśnie warsztat w Finlandii. Więc wszystko zależy tutaj od kraju. W Szwecji na przykład robiliśmy warsztat, ale w Norwegii na przykład nie słyszałem, żeby coś takiego było. Więc to bardzo zależy od kraju. Hiszpania, Austria, Słowenia, Rosja i Ukraina to są tacy w Europie wiodący gracze. Na świecie byłoby to Stany Zjednoczone, Australia i Brazylia. Też się tam odbywają zjazdy kołygrofa. Ostatnio też, co ciekawe, Chiny otworzyły się na oddychanie holotropowe. Także mam też znajomych, którzy regularnie jeżdżą do Chin prowadzić tam warsztaty, a Chiny są bardzo dużym krajem, więc dużo czasu im to zajmuje, obskakują kilka wtedy prowincji chińskich i w Chinach mówią, że te warsztaty są bardzo mocne, jako że ciężkie rzeczy po prostu ludzie w tym kraju przeżywali. Jeśli sobie wyobrazimy, że można było mieć przez długi czas tylko jedno dziecko, no to można sobie wyobrazić, że dużo cierpienia bardzo w tamtym kraju występowało i jest co uwalniać podczas takich sesji. Pani Barbara zaprasza do siebie, można płakać, krzyczeć, siedzieć cicho na obóz. Pani Barbaro, bardzo dziękujemy. I ostatnie pytanie już ode mnie. Czy i jak oddychanie zmieniło Twoje życie? No to jest kolejne z takich pytań. Rzeka, nie wiem ile mamy czasu na tą odpowiedź, więc... No to może półtorej minuty. Półtorej minuty, powiedziałbym po prostu, że bardzo. I to zarówno na poziomie takim intrapersonalnym, bardzo dużo rzeczy na swój temat się dowiedziałem, których na przykład wcześniej nie chciałbym o sobie wiedzieć. Nie pozwalałem sobie na różne rzeczy, a dzięki takim sesjom po prostu przeżyłem taką, można nazwać, przyspieszoną terapię, a wiem co mówię, bo w klasycznej terapii też jak najbardziej brałem udział. Z rzeczy takich, jakbym miał powiedzieć w jednym zdaniu, co intrapersonalnie uzyskałem, no to zdolność taka do odpuszczenia sobie, do pozwolenia sobie na słabość, na płacz, na strach, na poczucie, że tym razem źle się czuję, nie daję sobie rady, bo wcześniej oczywiście czułem te same rzeczy, tylko je na tyle blokowałem, że wyglądało to karykaturalnie, często do otoczenia. Nie prosiłem o pomoc, kiedy powinienem był poprosić. Nie odpoczywałem, kiedy powinienem był odpoczywać. I to się z wieloma bardzo ciężkimi rzeczami kiedyś u mnie łączyło. Dzięki oddychaniu czy innym podobnym metodom po prostu poczułem, że jak każdy człowiek mam prawo do gorszych chwil i paradoksalnie oczywiście dzięki temu jestem znacznie bardziej wydajny i bardziej szczęśliwy. Natomiast na poziomie interpersonalnym też zaszła we mnie ogromna zmiana, jako że oddychanie jest najbardziej chyba zbliżającą ludzi rzeczą, jaką ja widziałem na całym świecie. W sensie jedyne jakieś emocje, które mi się kojarzą z tym, co można przeżyć na warsztacie oddychania holotropowego, to jakieś położna, która odbiera poród i przez chwilę staje się kimś bardzo bliskim dla tej osoby, która ten poród przeżywała. czy jakaś znane z filmów sytuacje, gdzie ktoś komuś ratuje życie na ulicy. To są tego rodzaju poziomy intensywności emocjonalnej. Dzięki oddychaniu zaufałem, że ludzie mogą być dla siebie po prostu dobrzy, bezinteresownie i że chcą po prostu tak naprawdę tego. Wystarczy im stworzyć warunki i chcą. I nigdy w życiu nie byłbym w stanie się przytulać z taką ilością obcych osób, czy trzymać za rękę, czy pomagać, czy mówić rzeczy, których przy czasami własnej rodzinie, czy własnych bliskich w życiu bym nie powiedział, a zdarzało się, gdy sam bywałem jeszcze uczestnikiem, bo żeby zostać facylitatorem trzeba wiele, wiele razy, 30-40 razy samemu mniej więcej brać udział we własnych sesjach. Gdy sam byłem uczestnikiem, to dziwiło mnie, jak przy ludziach z innych krajów, w innym języku można się dzielić takimi rzeczami z głębi serca, więc całe relacje międzyludzkie tak naprawdę zyskują nowy sens przy takich doświadczeniach. Dziękuję Ci za tę niezwykle składną, mocną wypowiedź, czyli warto to robić i dla siebie, i dla innych. Gościem, dokładnie tak. Gościem Annałów był Tomek Kwieciński. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Za te wypowiedzi i za to świadectwo. A teraz pieśń Demiurga, pieśń stwórcy Roberta Brylewskiego. Myślę, że tutaj pasuje z albumu Warsaw Beat, który też jakoś tak bez echa przeszedł w 97 roku. Proszę. Tośmy polecieli w kosmos troszeczkę w annałach Migały. Jest już prawie pół do drugiej. Tomek Kwieciński już opuścił studio. Mam nadzieję, że tak jak ja, drodzy słuchacze, dowiedzieliście się czegoś nowego na temat różnych nowych, dziwnych, zaskakujących rzeczy. A my powoli lądujemy. Wracamy do już normalnego trybu audycji. Co jeszcze nas czeka? Między innymi będzie Radio NRD, czyli zestaw przebojów sprzed 89 roku, choć Piotr do mnie napisał jeszcze przed tą audycją, że numer Karela Gotta Byt stale mlad powstał już po 89 roku, to była drobna nieścisłość, ale te numery, te piosenki, które mam dziś, absolutnie powstały przed tym rokiem i spełniają kryteria Radia NRD. To jest koncert życzeń z tego typu piosenkami. Będzie, jeśli się zmieści, Strefa Mroku. Mam coś specjalnego, zupełnie totalnie hipster metalową, niszową kapelę do Strefy Mroku. I będzie jeszcze mała niespodzianka na sam koniec. A teraz, żeby właśnie nie tylko tak werbalnie, ale też cieleśnie i emocjonalnie przejść do troszeczkę lżejszych tematów, ja proponuję, żeby było wesoło i dlatego proponuję swoją troszeczkę weselszą niż zwykła wersję utworu Pod Mostem, czyli Under the Bridge grupy Red Hot Chili Peppers. I don't ever wanna feel Dla kogoś, kto ma słuch absolutny, ten numer, który właśnie przeszedł, musiał być dużą udręką. No, to jest właśnie piosenka Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, ale ze zmienioną troszeczkę tonacją. No, ale to chyba przyzwyczaiłem was, moi drodzy, że moje piosenki są dosyć przekręcone, dosyć perwersyjne, ale takie nie będą piosenki w Radiu NRD. Tutaj klasyka absolutnie i klasyka, którą to są rzeczy, które gdzieś tam się zna. Wiadomo, że coś tam dzwoni, tylko nie wiadomo w którym kościele są to melodie, które mogliście słyszeć będąc dziećmi albo będąc po prostu ludźmi jeszcze bardzo, bardzo, bardzo młodymi. I Radio NRD to jest koncert życzeń, także możecie te życzenia przesyłać, te dedykacje na adres annaly@polskieradio.pl. Różnorakie dedykacje, a do wyboru są 3 utwory, między innymi mogę puścić panią Judith Such. Tak, ta węgierska pani ma na imię i nazwisko, w utworze Urdisco. Będzie również Tej Sutis, żeby nie przekręcić, gigant elektro z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Tej Sutis Makacinas i Diena Einam. Taki jest tytuł utworu, jak również bardzo też przyjemna piosenka estońska Vel Jonas Stop Seisku Ek. Mam nadzieję, że to w miarę poprawnie po estońsku przeczytałem. A pierwszą dedykacją w dzisiejszym Radiu NRD jest dedykacja od Piotra, Piotra Hankiewicza, chyba mogę podać twoje imię i nazwisko, który utwór pani Marii Rotrowej, Chodinacha, chciałby zadedykować narzeczonej Joannie, która gdzieś jest teraz, gdzieś hen, jeszcze za Odrą, pewnie za Łabą, kto wie. Przekazuję również pozdrowienia dla Słowika, jak również dla Piotra Połacia, który był gościem mojej audycji i jego potomka. Teraz właśnie pani Marii Rotrowa Chodinacha, a wy możecie swoje dedykacje przesyłać na adres annaly@polskieradio.pl i nie musicie pisać tych skomplikowanych nazw piosenek, wystarczy wpisać chociażby pani Judith Such, to będzie w utworze Urdisco, to będzie piosenka numer 1, natomiast pan Tej Sutis Makacinas to będzie piosenka numer 2 i tyle. A teraz już Marii Rotrowa Chodinacha, utwór jakby znany. Oczy okremi, żadni są z piszen, są raz na te. Jeszcze w batek sieć, przez tydzień je usłyt, proszę, dziwe skin. A połkej też i tej usmnie, pod zidzką, z tych okien z krasną wychlidzką. Řeknu jedu, je tu hodina H, hodina H. Horečka mě žene a máme dnes kabene. Je tu hodina H, hodina H. A, hodina H, hodina H. A, hodina H. Tu hodina H, hodina H. Horečka mě žene a máme dneska bene. Je tu hodina H, hodina H. A, hodina H, hodina H. So tu hodina H, hodina H. Horečka mě žene a máme dneska bene, je tu hodina H, hodina H. Marii Rotrowa i Chodina H, no nie Chodina H, tylko Chodina jest za 22. Słuchacie Anna Ufmigały w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa Radio NRD, czyli utwory różne, popularne, utwory piosenki czechosłowackiej, węgierskiej, a także z Republik Radzieckich, czyli między innymi z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i z Republiki Łotawskiej, to będzie, i z Republiki Estońskiej. Właśnie te kraje bałtyckie, to bardzo ciekawe, bo twórcy z tych Republik Bałtyckich, Republik ówczesnego Związku Radzieckiego, bardzo byli mocni w muzyce syntezatorowej i w muzyce elektronicznej, o czym za chwilę się przekonamy, bo oto wpadła następna dedykacja na adres annaly@polskieradio.pl, gdzie te dedykacje można po prostu składać. I Franciszek z Katowic zdecydował się zadedykować utwór naprawdę człowieka, który potrafił posługiwać się syntezatorami Mooga, czyli Teisu Tisa Maka Chinasa. Ja sobie sam po prostu serwuję te łamańce językowe dla wszystkich mężczyzn słuchających teraz audycji, słuchających teraz trójki. No to, drogi Franciszku, nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz zapowiedzieć Teisu Tisa Maka Chinasa dla wszystkich mężczyzn w utworze Idiena Einam teraz. Oh. No znowu kosmos, tylko tymczasem litewski, w annałach Migały. Tej Sutis to był właśnie w Radiu NRD. I jeszcze awansem chciałbym ten utwór zadedykować, tak jak pan Szymon napisał, z dedykacją dla żony i syna, bo mam nadzieję, że to był właśnie ten utwór. Dalszych dedykacji, no już nie starczy czasu na dalsze dedykacje w Radiu NRD, ale obiecuję, drogi Antku, drogi Sławku, że przenoszę wasze dedykacje na następną audycję i na pewno je wygłoszę, bo nie starczyłoby nam czasu na to, co teraz słychać w tle, a słychać podkład do wielkich rosyjskich uczonych, bo nad nich właśnie nadszedł czas. Moi mili, jak wiadomo, od zarania dziejów ludzie różnili się między sobą. Znajdowali się w różnych okolicznościach. Niektórzy mieszkali w pałacach, inni jedynie w skromnych izdebkach. Nie potrafili jednak wyrazić tego, co ich różni. Nie mogli tego nazwać. Aż w XIX wieku pojawił się on, wielki rosyjski uczony Andrzej Bytow. Był synem w rodzinie carskiego szlachcica. Miał radosne dzieciństwo, a jego młodość upłynęła pod znakiem edukacji i przelotnych miłostek. Andrzej nie martwił się o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Tak upływały lata, a Andrzej nie wiedział, co go czeka. Stało się to nagle. Reforma rolna po rewolucji bolszewickiej radykalnie zmieniła sytuację Andrzeja i jego rodziny. I tak mieli szczęście, że uszli z życiem. Żyli, ale już bardzo biednie. To wtedy Andrzej Bytow pod wpływem swoich doświadczeń życiowych napisał przełomowe dzieło Dobra i zła sytuacja. Książka ta opisywała różnice poszczególnych ludzi w zakresie zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, na przykład opału, dachu nad głową, jedzenia czy wody. Od tamtej pory tę sytuację na cześć wielkiego rosyjskiego uczonego nazywamy sytuacją bytową. I na cześć tego rosyjskiego uczonego teraz grupa z Nowosybirska Buerak w utworze Sowiecki Parfium. Одеколон. О-о-о-о-о. Łeraki, sawiecki perfum w annałach Migały po raz pierwszy i po raz nie ostatni, dlatego że tych dwóch rosyjskich młodzieńców naprawdę umie grać. Troszeczkę The Smiths, troszeczkę coś innego, troszeczkę coś swojego absolutnie i bardzo miłego dla ucha. A ja troszeczkę skłamałem, mówiąc, że nie zmieścimy dedykacji od Antka, ależ zmieścimy oczywiście. Natomiast o tobie, Sławku, pamiętam cały czas a propos Radia NRD. No i cóż, dla utwór pani z Węgier, Judith Such, Urdisco, dla wszystkich wędkarzy od Antoniego i dla słuchającej audycji małżonki przekazuję ja i jest mi bardzo miło, że jestem tym przekaźnikiem właśnie tychże życzeń. Antoni aktualnie znad rzeki życzy. No musi tam rzeczywiście wiać niemożebnie chyba. Ja mam troszeczkę korzonki przewiane, także jestem wrażliwy na tego typu temat. Ale nie będę się rozgadywał, bo czasu coraz mniej, a chciałbym jeszcze do was odezwać się chociaż troszeczkę, czyli od Antoniego dla wszystkich wędkarzy i dla małżonki Judith Such i Urdisco. Judith od Antoniego dla wszystkich wędkarzy i dla małżonki już była. Judith Such. A żegnać nam się przyszło, bo już prawie druga. Bardzo chciałbym wam, moi mili, podziękować. Podziękować pani Grażynie Oczkowskiej, która realizowała dzisiejszą audycję, i Oli Budce, która jak zwykle trzymała pieczę nad całą audycją. Żegnać się będę utworem elektronicznym łotewskim, grupa Maraton i utwór pod tytułem Zdrastwuj pieśnia, czyli no, pieśń na takie pozdrowienie. No i tyle. No i na pożegnanie również. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że wam również, a może nawet bardziej. Słyszymy się za 2 tygodnie. No i co? No i cześć. To byłem ja, Michał Migała. Program 3 Polski.